Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. एक प्रवचन देने वाला है कुआ कुआ कुआ अभी चुप हो गया। ओ फिर प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं? जीवन सुखमय है, उसकी माया है, जीवन सुखमय है। मैं कुआ का शरीर प्राप्त किया हूं, खुशी हूं। वाह वाह वाह। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र चपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। ये एक श्लोक है, हरि भक्ति सुदोधय शास्त्र नामक से उद्धृत है। हरि भक्ति सुदोधय एक शास्त्र है, इतना प्रसिद्ध शास्त्र नहीं है जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, परंतु महत्वपूर्ण है क्योंकि उस शास्त्र का एक ही विषय है हरि भक्ति, और हरि भक्ति सब शास्त्रों का वास्तव विषय है। वैदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः, सभी शास्त्रों का एक ही विषय है कृष्ण और कृष्ण भक्ति, परंतु कुछ शास्त्र है जिसमें कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति सब जीवों का लक्ष्य है। ये कथा स्पष्ट है, और कुछ है जिसमें जो ज्ञानी नहीं है, जो भगवद भक्ति युक्त नहीं है, नहीं समझते। वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः, तो सभी वेद शास्त्र में वेद्य अर्थात विद्या का लक्ष्य है, का मूल विषय है कृष्ण। परंतु बहुत है वेदवादी जिनका मत है कि वेद शास्त्र की वाणी है यज्ञ करना, पुण्य अर्जन करना, स्वर्ग जाना, वहां से वापस आना, फिर यज्ञ करना, स्वर्ग जाना, और इस प्रकार चैतन भुक्ता स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे मार्चल क्षीणे पुण्य मार्चलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। इस प्रकार आना जाना है, गतागति होती है। और दूसरे प्रकार के लोग जो बोलते हैं कि वेद शास्त्र का अर्थ है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म परम सत्य है, उसमें लीन हो जाना, ये जीवन का उद्देश्य है वेद शास्त्र के अनुसार। परंतु भगवद गीता में भगवान कृष्ण वेद शास्त्र का वास्तव उद्देश्य ऐसे चार पांच शब्दों में कहते हैं वैदेश्य सर्वे अहम एव वेद्यः, कि मैं कृष्ण वेद शास्त्र का विषय हूं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत वैष्णव प्रिय शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमरम यद वैष्णवानं प्रियम, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कैसे स्वर्ग जाना, कैसे पाप कर्म करने के पश्चात प्रायश्चित करना है जिससे वो पाप का फल हम भोग नहीं करेंगे, और कैसे हम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, इस प्रकार की कथा नहीं है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान ही है, और इनकी भक्ति करना हर एक जीव का एक ही कल्याण प्राप्त करने की पंथा है। तो केवल इसी चर्चा होती है श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत की वाणी के अनुसार और कुछ भी शास्त्रों है, जैसे इस हरिभक्ति सुधोधाय, हरिभक्ति सुधा अर्थात अमृत उदय, तो कैसे हरिभक्ति अमृतमयी अमृतवाणी कैसे हृदय में उदित होते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का उपदेश में हम भगवद भक्ति का अनुशीलन करने की पंथा नवधा भक्ति, उसका वर्णन हम मिलते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति नवविधा भक्ति, जिसमें प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है विशेषकर नवीन भक्तों के लिए श्रवण और कीर्तन। विष्णु श्रवण कीर्तन चलते, जैसे ये कुआ कीर्तन करते हैं, शायद दूसरा कुआ सुनते हैं, लेकिन वो श्रवण कीर्तन कृष्णेतर विषय पर, कृष्णेतर का मतलब जो कृष्ण का संबंध में नहीं है, मायिक संबंध में। तो श्रवण कीर्तन चलते रहते सब लोग सदैव श्रवण कीर्तन करते हैं, परंतु श्रवण कीर्तन भगवान विष्णु के बारे में होना चाहिए, और वो श्रवण कीर्तन यदि शुद्ध भक्तों की संगति में होते हैं तो उससे ही भक्ति का उदय होते है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिये उदय, ये उदय शब्द इस प्यार में आते है। प्यार का मतलब वो चैतन्य चरितामृत का श्लोक जैसे, ये चैतन्य चरित अमृत ये भी शास्त्र है, बंगाली भाषा में रचित होते हुए भी शास्त्र है, क्योंकि उसमें भगवत कथा है, शुद्ध भक्ति कथा है, चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का वचन में तो भक्ति का उदय कैसे होते हैं उसका वर्णन है। इस कृष्ण भक्ति सब प्राणी के हृदय में है, परंतु मायाबद्ध जीवों का हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मद मत्सार्य आदि कलुषों का आवरण भी है, और इसलिए अधिकांश व्यक्ति इस भौतिक संसार में नहीं जानते कि मैं कृष्ण दास हूं। जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्य दास चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल भाषा में तो सब वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत का उपसंहार कहते हैं कि सब जीव भगवान कृष्ण का दास है। परंतु इस भौतिक संसार में बहुत कम लोग स्वीकार करते अथवा जानते कि मैं कृष्ण का दास हूं। परंतु हम यदि नहीं समझते कि मैं कृष्ण दास हूं तो हम माया के दास, माया का गुलाम रहेंगे, और इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है मृत्यु होते हैं। और ऐसा है कुछ लोग जो इस प्रकार वैदिक पंथ के अनुसार गतागति करना स्वीकार करते कर्म मीमांसी कहते हम यज्ञ करेंगे स्वर्ग जाएंगे वापस आएंगे फिर और यज्ञ करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, परंतु परमार्थिक वादियों इस भौतिक संसार की स्थिति को विचार करके इस निष्कर्ष इस सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि भौतिक संसार दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक संसार दुखमय है और अशाश्वत, सब कुछ जो इस भौतिक संसार में सब क्षणिक है, कुछ नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवत में भी क्लिश्यमानानं भवेस्मिन् क्लिश्यमानानं अविद्या काम कर्मभिः, भवेस्मिन् इस संसार में, संसार संसार का मतलब जिसमें जन्म मृत्यु होते हैं, जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत बोलते, और भव इस भौतिक संसार का एक नाम है भव, इसका मतलब सब कुछ का फायदा होते सृष्टि होते हैं, कुछ दिन रहते हैं और उसका विनाश होते है। इस भौतिक संसार में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए इस भौतिक संसार का एक नाम है भव, भव। तो भवे इसमें क्लिश्यमानानं, देखो इस भौतिक संसार में सब कुछ क्लिष्ट अर्थात बहुत कष्ट होते हैं, इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है, और उसका कारण क्या है, अविद्या काम कर्म भी ही, अविद्या अज्ञान से लोग भौतिक कामनाएं से आबद्ध होते हैं, और इसलिए बहुत सारे प्रकार के चेष्टाओं में लिप्त रहते हैं, तो ये सब अविद्या है। तो श्रवण कीर्तन भगवान विष्णु के बारे में होना चाहिए और उससे वो भक्ति जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में उदित होते हैं, भक्ति का उदय होते हैं। श्रवण कीर्तन भगवान कृष्ण के बारे में होना चाहिए और उससे वो भक्ति जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, वो भक्ति जो सबका स्वभाव है उसका पुनर्जागरण होते हैं। तो श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में होना चाहिए, यही भगवत भक्ति का प्रारंभ होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम क्या सुनते, श्रवणम कीर्तनम, कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत में श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में है। तो हम क्या सुनते हैं उसमें, हम सुनते हैं कि इस जगत मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्यम सत्य ही है, सच बात है, लेकिन कि जगत मिथ्या है यही वचन मिथ्या है, ये जगत अस्थाई है परंतु मिथ्या नहीं है। इस जगत में हम भगवान जगन्नाथ की सेवा कर सकते हैं, तो कैसे जगत मिथ्या है, इस धारणा की इस जगत मेरा भोग का क्षेत्र है वो मिथ्या धारणा है, परंतु जगत सत्य है परंतु परम सत्य नहीं है, परम सत्य है परम धाम, परम पद वैकुंठ धाम, भगवान जगन्नाथ का धाम। तो उस धाम जगन्नाथ का धाम वैकुंठ धाम उसके बारे में हम श्रीमद् भागवत से पता मिलते हैं और इस कथा वैकुंठ कथा जगन्नाथ कथा कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए। फिर इस प्रकार धीरे धीरे श्रवण करते करते तो क्या होते हैं, हम आश्वस्त होते हैं कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं। फिर उससे हमारी भक्ति की निष्ठा होती है, फिर हम भक्ति में अचल होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के प्रचार करते हैं, जैसे वो प्रचारक चलेगा, वो सब प्रचारक जो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है वो सब वो कुआ जैसे है, भौतिक जागत बौद्धिक जागत आता है, इस प्रकार प्रचार करते हैं, अथवा प्रचार करते हैं भौतिक जगत मिथ्या है, परंतु सच वाणी है कि भौतिक जगत मिथ्या भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। इस भौतिक जगत क्या है, एक जेल जैसे है जिससे हम मुक्ति मिल सकती यदि हम भगवत भक्ति करेंगे, इसलिए हरि भक्ति सुधोधाय का सिद्धांत है कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम, कि इस भौतिक संसार में यदि हम भगवत भक्ति विहीन होते हैं, यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो हम जितने भी बड़े व्यक्ति होते हुए भी, हम यदि सत्कुल ब्राह्मण होते हैं या यदि हम प्रधानमंत्री होते हैं, यदि हम बड़ा पंडित होते हैं, यदि हम बड़ा साधु होते हैं या तपस्वी होते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, यदि हम भगवत भक्ति नहीं करते हैं, हमारा पूरा हाल देखा होता, जिफर। मंदनम लोक रंजनम, ये उदाहरण है कि एक शव का श्रृंगार करना, तो अगर हम ऐसे स्वर्ण आभूषण पहने हैं तो उससे अच्छा देखते, इसलिए लोग, कुछ लोग, हम नहीं, कुछ लोग स्वर्ण का आभूषण पहनने हैं, विशेषकर विवाह का समय नारियों का श्रृंगार होते हैं, और ऐसे मेहंदी साड़ी ये सब वाराणसी सब, और दक्षिण भारत में कांची सब, इज इट, यहां पर भी कांची सब पहनना है नारियों, वाराणसी साड़ी, नॉर्थ इंडिया में वाराणसी साड़ी पहने और कांची साड़ी यहां पर, जिसका दाम कम से कम 20,000 रुपया हो, यदि स्वर्ण जारी होते हैं तो और बहुत भी महंगे, 20 लाख रुपया का हो सकते हैं। तो ऐसे श्रृंगार विवाहित होने वाली युवती को पहनाना है, तो अगर ऐसा श्रृंगार एक शव को देना है तो विचित्र होगा ना। शव मतलब वो आदमी जो मार गया है, और उसको महंगा आभूषण देना तो थोड़ा दूर से वो कितना अच्छा देखते है वो आदमी, लेकिन निकट में आने से देखते है कि वो आदमी मार गया है तो विचित्र है ना। अगर शव को महंगा आभूषण पहनाना है तो बहुत विचित्र होते, तो आभूषण तो सुंदर देखते है लेकिन शव को उससे क्या फायदा होता है। तो इस प्रकार बड़ा पद, बड़ा पैसा होने वाला, मैं बड़ा हूं, ईश्वर हम भोगी, वो सब भौतिक श्रृंगार, सब भौतिक प्राप्ति जो होती है, सब शव को श्रृंगार देना जैसे है, और वास्तव में वो सब लोग शव है। हम सब क्या है, ये शरीर, ये शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी मर गए हैं, वास्तव में वो शरीर का जन्म नहीं होते और मृत्यु भी नहीं होते, क्योंकि शरीर भौतिक पदार्थों से घटित है, भौतिक प्रकृति के द्वारा। शरीर मृत है, केवल आत्मा जीवित है, इसलिए आत्मा जीव कहते हैं। और जो हम मृत्यु कहते हैं वो क्या है, वो आत्मा जो शरीर को प्राण देते हैं, वो आत्मा जब शरीर को छोड़ते हैं, शरीर का प्राण नहीं रहते और मर जाते। परंतु वास्तव में शुरुआत से शरीर मृत था, शरीर का स्वाभाविक निज प्राण नहीं है, आत्मा जीवंत है। तो इसलिए ये सब प्रयास, मैं बड़ा होऊंगा, मैं धनी होऊंगा, मैं विख्यात होऊंगा, मैं जनप्रिय होऊंगा, ये सब प्रयास निरर्थ और निष्फल होते। इस मानव जन्म प्राप्त करके भगवत भक्ति करना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। हम यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में भक्ति प्रचार करते हैं, और यदि आप चर्च जाएंगे संडे को, आप वो प्रीस्ट से कुछ धार्मिक कथा सुनेंगे, और शुक्रवार को मस्जिद में आप क्या बोलते हैं, इमाम नहीं नहीं नमाज करना है और उसके बाद वो प्रवचन होते हैं, क्या बोलते हैं इमाम, वो एक ज्ञानी मुस्लिम, मतलब जो कुरान का ज्ञान है, हदीस का ज्ञान है, कुछ प्रवचन देते हैं। और जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रचारक है। हम आने का समय बहुत साइन बोर्ड देखा कि श्री श्री रवि शंकर जर्मनी से लेक्चर देगा, तो इस प्रकार बहुत प्रवचन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, परंतु वो सब धार्मिक प्रचार और प्रचार जो हम करते हैं उसमें पार्थक्य क्या है। ज्यादा हिंदू प्रचारक कहते हैं कि जो भी करते हो करो अच्छा हो, सब मार्ग अच्छा है, हम ऐसा नहीं बोलते। हम कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र चपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। यदि हम भगवान हरि की शुद्धा भक्ति नहीं करते हैं और सब कुछ बेकार है, जो भी करते हो, तो जितने बड़े भी होते हैं और जितने लंबा आपकी दाढ़ी होते हैं और जितना बेकार आपका मुस्कान होते हैं, ऐसे ही वो सब धर्म प्रचारक नहीं, हिंदू धर्म प्रचारक का दो मुख्य लक्षण है, दाढ़ी होना चाहिए और ऐसे मुस्कान होना चाहिए, वो बकवास बोलते। लेकिन हमारा प्रचार है शास्त्र के अनुसार भगवत भक्ति विहीन। जो व्यक्ति जितने भी बड़े होते हैं वो उसका पूरा जीवन बेकार होता है। यही पंथा है। समझना चाहिए कि हम कृष्ण दास है और उनकी सेवा करना जीवन का एक ही तात्पर्य है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए और इसलिए प्रेम भक्ति से प्रयास होते हैं इस मंगलारू नागरी में जगन्नाथ की सेवा स्थापन करना। प्रेम भक्ति से इस प्रयास होते। प्रेम भक्ति मतलब भगवान जगन्नाथ प्रेम भक्ति ग्रहण करते हैं और प्रेम भक्ति दास इस प्रयास में सब जगन्नाथ के सेवक गण के नेता के रूप में सेवा के भार लेते हैं। तो इस जगन्नाथ मंदिर स्थापन करने का हेतु है सबको प्रचार करने की जगन्नाथ जगन्नाथ है, केवल नाम नहीं है। सब व्यक्ति का नाम है और है कुछ लोग जिनका नाम है जगन्नाथ और कुछ लोग है जिनका नाम है कृष्ण या गोपाल या शिव या शांति और महिलाओं का नाम भी है ऐसे दुर्गा पार्वती लक्ष्मी ब्यूटी डिंपल इत्यादि। तो ऐसे विशेषकर इस परशुराम क्षेत्र में जो भगवान कृष्ण का विशेष आशीष प्राप्त है, भगवान कृष्ण स्वयं यहां आया, उनके परम भक्त श्री मध्वाचार्य की परम भक्ति प्रेम भक्ति ग्रहण करने के लिए और थोड़ा दूर दक्षिण में एक और बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण क्षेत्र है श्री गुरुवायूर तीर्थ और बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण क्षेत्र है, बहुत नहीं है और कुछ भी है इस परशुराम क्षेत्र में, अनंत पद्मनाभ केरला में है, आदि केशव मंदिर है, जनार्दन मंदिर। तो ऐसे इस परशुराम क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का, क्योंकि कृष्ण भक्ति है इसलिए एक फल है कि बहुत से लोग उनके नवजात शिशुओं को कृष्ण का नाम रखते हैं, कृष्ण गोपाल माधव इत्यादि। जगन्नाथ इस नाम इतना साधारण नहीं है, यहां पर उड़ीसा में खास बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जगन्नाथ, आंध्र में बहुत जगन्नाथ। तो ऐसे ही बहुत लोग जिनका नाम है गोविंद गोपाल मधुसूदन इत्यादि, परंतु हमारा उद्देश्य है यही वचन यही सत्य स्थापन करना कि स्वयं भगवान कृष्ण एकलईश, वो कृष्ण जो यशोदा नंदन कृष्ण गिरिधारी गोपाल कृष्ण यही कृष्ण स्वयं भगवान है। तो शायद आपका नाम है जगन्नाथ, लेकिन आप जगन्नाथ नहीं है। जगन्नाथ है वो आदि पुरुष गोविंद, जो उनकी असीम कृपा से इस जगन्नाथ रूप में उपस्थित होते हैं। तो कौन भगवान, कौन है भगवान? कृष्ण। और हम कौन है? हम कृष्ण दास है। और हमारा कल्याण प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो भगवान जगन्नाथ कृष्ण की अहैतु की सेवा करने से। ये अहैतु की शब्द श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अहैतु की इस शब्द का मतलब जिसमें आप जैसा आपका सब सेल फोन बंद कीजिए, जिसमें कुछ हेतु कुछ कारण नहीं है। कृष्ण की भक्ति में कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, एक ही कारण होना चाहिए। भगवान की सेवा करना केवल उनकी प्रसन्नता के लिए है, यही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति प्रचार करना इस जगन्नाथ मंदिर स्थापन करने का उद्देश्य है। यहाँ पर हम प्रचार नहीं करते हैं कि यहाँ आओ भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लो और आपका धंधा इस प्रकार बढ़ेगी, हम इस प्रकार प्रचार नहीं करते। हम नहीं बोलते कि यहाँ आने से आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, शायद ठीक हो जाएगी, संभव है, लेकिन हम ऐसे प्रचार नहीं करते। हम प्रचार करते हैं कि आपकी धंधा जितने भी अच्छी होती हुए भी, और आपकी स्वास्थ्य जितने भी अच्छी होती है, इस भौतिक संसार का स्वभाव है दुखालयम अशाश्वतम। तो वास्तव कल्याण है वो भगवान जगन्नाथ के चरण में आत्मसमर्पण करना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रचार करने के लिए इस मंदिर का स्थापन है, और लोगों को अवसर देना उस कृष्ण भक्ति में भाग लेने के लिए। कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तन बहुत सरल है, सब उसमें आसानी से भाग ले सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ प्रभु है, और जब उनके सेवक उनका नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों को और भी आशीष देते हैं, जिसमें वे उनके भक्तों उनके चरणों के प्रति और भी आसक्त होंगे। तो भक्ति में हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं? भक्ति करने से, भक्ति से भक्ति होते हैं। भक्ति करने से क्या फल होते हैं? होते हैं भक्ति। तो यहां आइए, भक्ति कथा सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन करो, सेवा करो, यही भक्ति जीवन है। भगवान सर्वव्यापी है, केवल मंदिर में नहीं है, परंतु मंदिर में हम विशेष अवसर मिलते हैं उनकी सेवा करना। पूरा भौतिक जगत भगवान जगन्नाथ का जगत है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। परंतु अधिकांश जगन निवासियों भूल किया है कि जगन्नाथ जगत के मालिक है। तो इस जगन्नाथ मंदिर में कि हम जगन्नाथ का दास है, वे प्रभु है, जिसमें इस स्मरण इस चेतना सदैव उज्ज्वलित रहेगा, इसलिए ही जगन्नाथ मंदिर स्थापित होते। कम से कम इस मंदिर में जगन्नाथ के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन ये सब होना चाहिए और कुछ नहीं। और यदि हम यहां जगन्नाथ मंदिर आते हैं और भगवान जगन्नाथ की सेवकगण की संगति में जगन्नाथ के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन इत्यादि करते हैं, तो फिर जगत में जाने के पश्चात मतलब मंदिर के बाहर जाके हम भौतिक जगत में भी भगवान जगन्नाथ का स्मरण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, और इस प्रकार हम अर्हता मिलेंगे इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए और वैकुंठ जगत जाने के लिए। भौतिक जगत और वैकुंठ जगत में क्या पार्थक्य क्या है? इस भौतिक जगत में सब लोग भूल करते हैं कि जगन्नाथ प्रभु है, और वैकुंठ जगत में सब लोग सदैव भगवान जगन्नाथ का श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन में तन्मय रहते हैं। तो इस भगवत भक्ति पंथा एक अवसर है जिसमें हम शिक्षा लेते हैं और अभ्यास करते हैं भगवान जगन्नाथ की भक्ति में, और उससे हम जब भक्ति में प्रवीण होते हैं तो हम युक्त होंगे वो भगवान जगन्नाथ का धाम जाने के लिए। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, और सब कुछ जो करना है सब कुछ निरार्थ है। यही भगवत हरि भक्ति सुधाधाय का सिद्धांत है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र चपस्तपः अप्राणस्य एव देहस्य मंदनम लोक रंजनम। इसका अर्थ है भगवत भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। हरे कृष्ण। यदि किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। दूसरा माइक है, एक मिनट हम दूसरा माइक का प्रबंध करते हैं। Oh, you have to take that out each time. You have to run up and down. Well, I can do that. Okay. I'll take it out when he's asked the question. Only one is working? Okay. ठीक है, आप जोर से बोलो। मैं कहता हूँ, व्यासदेव भी कहते हैं और सब महान आचार्य भी कहते हैं, तो मेरा राय नहीं है। हम जब आया है हमारा देश नहीं था, क्या बोलते हैं? Now there is tathakatit democracy chalte. Aur usse fayda nahi hota. Ek Ram, ek Yudhishthir, ek Raja hona chahiye. Aur ye sab jab barne wale politicians se kya fayda hota. Nahi, agar Yudhishthir jaise ho, aisa Raja hona chahiye. Lekin aise vyakti kaha hai is Kali Yuga. इस कलयुग में ये आपका राय है लेकिन क्या है डेमोक्रेसी है मतलब क्या है वो क्षत्रिय राजा का मतलब उच्चनलो का राजा और डेमोक्रेसी का मतलब सब नीच लोग का राजा जो सब अज्ञानी लोग का राजा जैसे वो वोट देने हैं नहीं वो लोग जो वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं तो नहीं जानते वो ये सब इश्यूज जो है जो सब विषय है तो इकोनॉमी का मतलब बहुत जटिल बात है नहीं तो कैसे देश चलाना तो ये सब लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ लोग आते हैं हम जैसे तमिलनाडु में बोलते हैं कि हम वो सब स्कूल जाने वाले बच्चे को एक अंडा देंगे और दूसरा पार्टी बोलते है हम दो अंडा देंगे और लोग सोचे तो अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है क्योंकि अंडा खाने से तो अधोगति होते पाप होते तो लोग नहीं जानते ये तो जीवन का उद्देश्य है और क्या है तो भारत में हर रोज 80,000 गायों की हत्या होती है और सब पॉलिटिक कुछ भी पार्टी तैयार नहीं है ये सब बंद करना तो कैसे देश का फायदा होगा अगर देश में एक शताब्दी में एक भी गाय की हत्या होते है तो बड़ा कलंक होते पूरे देश के लिए लेकिन हर रोज 80,000 गायों की हत्या होते हैं तो कैसे डेमोक्रेसी अच्छी है परीक्षित महाराज काली युग का प्रारंभ में परीक्षित महाराज देखा कि एक नीच व्यक्ति एक गाय को परेशान दिया और वो परीक्षित महाराज हाथ में तलवार था वो काली राजा था और उसको शासन देने के लिए परीक्षित महाराज तैयार था लेकिन आजकल ये सब पॉलिटिशियन क्या कहते हैं वो पशु हत्या को प्रश्न क्या बोलते हैं वो शब्द क्या है समर्थन करते हैं और वो सब जो अधर्म है सब कुछ समर्थन करते हैं तो कैसे फायदा होते डेमोक्रेसी नया है और यूएसए में भी पशु हत्या होते तो क्या है हमारा विचार है कि अगर ऐसे भौतिक सुविधा है जैसे करंट अभी तो करंट कट गए है अमेरिका में तो कट नहीं है तो हम आज तक हम अमेरिका के पीछे है लेकिन 20 साल में हम अमेरिका से बड़ा होंगे ये आशा है लेकिन यही सब है लेकिन अगर लोगों के चरित्र भ्रष्ट है तो क्या फायदा है इस जीवन में हम आराम से एसी में सोते जाते हैं और अगला जन्म तो सुअर या कुत्ता होगा तो क्या फायदा पहले ही जीवन का उद्देश्य क्या है इसको समझना चाहिए कि और उसके बाद हमारा वास्तव कल्याण होगा उसके बाद हम विचार कर सकते तो आजकल लोग का विचार है कि अगर जब में ज्यादा पैसा है तो सब कुछ अच्छा है लेकिन अमेरिका में देखो तो ज्यादा लोग पागल है एक्चुअली तो ज्यादा लोग कम से कम एक बार जीवन में साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं इसका क्या मतलब है सब लोग पागल हैं किसी की शांति नहीं है। और ज्यादा लोग तो रात को सोने के पहले कुछ गोली लेते, आगा स्लीपिंग पिल लेते, क्योंकि इतना चिंतित रहते है कि नींद नहीं आते। तो क्या फायदा है इस तथाकथित सभ्यता से? और एक्चुअली भारतीय लोग सबसे पागल, सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति श्रेष्ठ है और उसको छोड़ के लेच संस्कृति अनुकरण करते हैं। और अमेरिका देखो, अमेरिका में लोग तो खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है, और उस प्रकार की संस्कृति की नकली करते भारतीय लोग, तो कितना पागल है। तो अच्छा चीज है उसको फेंकते हैं और जो बेकार है उसको लेते। जैसे जैसे रिसर्च, तो जितने भी रिसर्च करे, इसका रिसर्च का मतलब पशु हत्या। तो आप यहाँ आए हैं क्यों? अगर आप अमेरिका की भक्ति करने चाहते हैं तो अमेरिका जाओ। अगर आप जगन्नाथ की भक्ति करने चाहते, आप कहाँ के हैं? हाँ, आपका उच्चारण सही समझ, आप उड़ीसा के हैं, लेकिन आप ओबामा का भक्त है, जगन्नाथ का भक्त नहीं है। क्या नाम है अमेरिकन प्रेसिडेंट? ओबामा, दूसरा ओबामा क्या, बिन लादेन। एनीवे, अमेरिका, एवरीथिंग्स ग्रेट इन अमेरिका। हम दूसरा कीर्तन करेंगे आज, हम हरे कृष्ण नहीं गएंगे। सब कुछ ग्रेट इन अमेरिका, सब कुछ महान है, समस्याओं भी महान है। आप नहीं जानते, आप खाली टीवी में देखते हैं तो कैसे अच्छा सब कुछ है, लेकिन कितना सारे सुइसाइड भी होते हैं, डिवोर्स कितने सारे होते हैं, पोल्यूशन, अभी रिसेशन हो रहा है। अमेरिका महान था और काल का प्रभाव से तो धीरे धीरे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे होते हैं। तो ब्रिटिश एम्पायर था, वो चला गया, अभी ब्रिटिश लोग तो चूहा जैसे बन गए हैं। मेरा जन्म ब्रिटेन में था, और उसके पहले क्या रोमन एम्पायर था। तो ठीक है, आप ये सब करो, लेकिन भगवान की भक्ति करो। आप जो भी करते हैं तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर भक्ति, भक्ति तो है, भक्ति तो है, तो क्या भक्ति है? अगर अगर भौतिकता की प्रशंसा करते हैं तो कैसे भक्ति होते है? भक्ति का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और आपका श्रवण कीर्तन अमेरिका के बारे में है। तो इसलिए श्लोक है भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति, तो अमेरिकन भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति, देश की भक्ति, जननी जन्म भूमिश्च, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब जगन्नाथ के लिए। तो अगर आपकी प्रबल इच्छा हो अमेरिका जाने के लिए, अगर इस जीवन में आप वीजा नहीं मिलेंगे तो शायद आपका अगला जन्म अमेरिका में होगा, लेकिन शायद उस समय तो अमेरिका तो एकदम नीच देश होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है नहीं। अमेरिका का समय होगा, अभी अमेरिका तो अमेरिका भी छुआ जैसे हो रहा, और शायद आपका जन्म तो अमानव रूप में होगा, आप मुर्गी के रूप में जन्म लेंगे, अमेरिकन मनुष्यों बहुत एडवांस मशीन से आपका गला कटेंगे रिसर्च करके, तो क्या फायदा होगा आपका? बहुत अच्छा है मशीन, जिससे ऐसा मशीन है अमेरिका जिसमें एक मशीन से एक घंटा में 10,000 मुर्गी की गला कटते हैं। बहुत अच्छा है। और कितने जीवन और नरक में डालना पड़ेगा, वो फेमस है अमेरिका में, क्या बोलते हैं, कर्नल सैंडर्स फ्राइड चिकन, अमेरिका में फेमस है कर्नल सैंडर्स फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन। कर्नल सैंडर्स का प्रदान है कि कितना क्रॉम मुर्गी मार गए है, तो कर्नल सैंडर्स का कितना जन्म ऐसा होगा। तो आप भगवद गीता सीखो, आप जो यही रिसर्च है, नहीं ये साइंस है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप यदि पाप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेंगे। तो अमेरिकन लोग का साइंटिफिक ज्ञान ज्यादा होते है, लेकिन ये सर्वोत्तम ज्ञान के बारे में कुछ धारणा नहीं है। और वैदिक ऋषियों ने यही रिसर्च किया तो इस भगवत तत्व विज्ञान के बारे में, इसलिए वो ज्ञान जो इस देश में यही श्रेष्ठ है। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपका नहीं, तो आप पहले सीखो भगवद गीता, यही हमारा विनंती है, पहले भगवद गीता सीखे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो आप आसानी से मिल सकते। तो हम क्या कीर्तन करेंगे? ओह, आई शुड अनाउंस बुक्स। हरे कृष्ण। मेरा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद मुझको आदेश दिया पुस्तक लिखना भगवत भक्ति के बारे में। नो, एक्चुअली ही टोल्ड मी फिलॉसफी एंड एजुकेशन। सो हिंदी में भी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आई हैव वन बुक इन कैनडा, व्हाट डज इट से, यू कैन रीड इट, सेम एज तेलुगु, नो यू कांट रीड इट, it's the same script, no? No, slightly different. Arambika apar arambikari gandu kaipidi krishna pragya eli eli. All right, there's one book. Kaise ghar mein krishna bhakti karna hai. Then English, many books. Hindi? No? Anyway. English, many books. Beginner's Guide to Krishna Consciousness. Chaitanya Mahaprabhu. Please read about Chaitanya Mahaprabhu. You can turn this off. Ramayana in easy English.